عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kushikwa kwa mwezi au kushikwa kwa jua ni moja katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi min al-ayati al-kauniyya, ni moja katika alama za uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anaweza kufanya lolote katika viumbe vyake. Fi sahihain min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu: inkasafat ash-shams fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, jua lilishikwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fafazia rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaogopa. Yakulu Abu Musa: fazia an takuna saa, Mtume akaogopa kuwa ndiyo kiyama kimefika. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akienda msikitini na kusali sala kama hii, salatul khusuf. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuogopa kama alivyoogopa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye ametakaswa, yeye hana madhambi, madhambi yake yamefutwa, hana dhambi hata moja. Pia alikuwa akiogopa kiyama. Sisi ambao tuna madhambi mengi, tuna madhambi kama majabali, sisi tunatakiwa tuogope zaidi jambo la kiyama, kwani hatujajiandaa. Hatujakiandalia kiyama kwa sababu ya kufanya amali njema. Wengi tuna madhambi makubwa, tunatakiwa tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi tuna maasi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam warada fil ahadith kwamba alitoa hutuba ndefu katika jua liliposhikwa au mwezi uliposhikwa. Alitoa hutuba ndefu. Katika hutuba hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza zina. Watu wanafanya maasi, watu wanafanya zina za wazi, watu wanafanya maasi ya wazi. Ndugu zangu Waislamu, tunafanya maasi bila kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatujui lini Allah subhanahu wa ta'ala atatuangamiza. Sisi tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala waziwazi, tunakula miraa waziwazi, tunafanya maasi ya waziwazi, watu wanazini waziwazi, maasi ya tunafanya bila kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo la zina, bali amesema wala taqrabu zina, msikurubie zina, yani hata zile muqaddimat msizikurubie kwa sababu ya uchafu mkubwa huu wa zina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake hiyo ndefu alikataza ushirikina. Mtume sallallahu alikataza ushirikina, kwamba ushirikina ni hatari kwa Uislamu, ushirikina ni sumu kwa Uislamu, ushirikina ni sumu ya thawabu, ushirikina ni sumu ya amali njema, ushirikina unafuta thawabu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja mitume wake wengi katika moja katika aya ya suratul an'am, hatimaye mwisho wa aya hiyo akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau mitume hao wakifanya ushirikina yangeporomoka yote waliokuwa wameyafanya. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala lau wakifanya ushirikina, basi amali zao zote zitaporomoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake wa mwisho, na mtume bora kuliko watu wote, kuliko viumbe vyote. Mtume sala sallam pia alitahadharishwa ushirikina na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbadanna 'amalu wa la takunanna min al-khasirin. Wewe umepewa wahi na waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake bora kuliko mitume wote na kuliko viumbe vyote, anamwambia hivyo. Sisi ndugu zangu Waislamu, sisi tunafanya ushirikina, watu wanafanya ushirikina majumbani, watu wanapanga zao, watu wana viriba vyao, watu wanatunguri zao, wanazifanyia ushirikina. Halafu mtu anakuja msikitini, anakuja kuswali, kumbe ni mshirikina. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharisheni jamaa zetu, watoto wetu, ndugu zetu na huu ushirikina. Na ushirikina ni kila jambo la ibada kumfanyia kiumbe, kila jambo ambalo ni kumwabudu Allah ukimfanyia kiumbe mwenzako, hapo umefanya ushirikina mkubwa wa kukutoa katika Uislamu. A'adhana Allahu wa iyyakum minashirki. Ushirikina ndugu zangu Waislamu ni mbaya, ni hatari kwa Muislamu ushirikina, kwa sababu mshirikina akifa na ushirikina wake, huyu ni milele motoni. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ambaye atakufa na ushirikina, huyu ni kwamba haramu kuingia peponi na makazi yake ni motoni, na washirikina hawana wenye kuwanusuru. Huyo mtume katika hotuba yake ndefu alikataza maasi mengi, ikiwemo ushirikina, ikiwemo zina, ikiwemo kila maasi. Na ni shaitani, ndugu zangu Waislamu, kila anayefanya maasi ajue anamtii shaitani. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizba liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitani ni adui, shaitani ni adui wenu, na ninyi mfanyeni adui, kwa sababu shaitani anawalingania wafuasi wake ili wawe ni watu wa motoni kama yeye. Shaitani yuko motoni, ataadhibiwa. Kwa hiyo yeye naye ataka wafanye wafuasi wake wende motoni kama yeye. Inna shaitana lahum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizba liyakunu min ashabi sa'ir. Wanasema maulama, kila anayemwasi Allah anamtii shaitani, na kila anayemtii Allah anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Hivi sikuamrisheni nyinyi wanadamu kwamba msimtii shaitani, kwa sababu shaitani ni adui wenu, ni abuduni mimi, nipwekesheni mimi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anatuhadharisha na maasi, anatuhadharisha na shaitani, na mtu anapojilegeza ndipo shaitani anapomfuata fuata na kumpoteza mtu huyo. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na maasi, tumpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, asije akatuangamiza kama walivyoangamizwa umma zile zilizopita. Wameangamizwa kwa sababu ya maasi, kwa sababu hawakatazani. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda. Kwa nini? Kwa sababu hawakatazani. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani munkari wanaofanya. Watu wanaachiana tu, mtoto mlevi, mzazi anashindwa kumkataza, binti anatoka usiku anarudi siku ya pili, mzazi anashindwa kumkataza. Maasi ya namna hii ndipo walipoangamizwa. Na sisi a'adhana Allahu wa iyyakum, tunakwenda kule kule, tunaogopana mpaka watoto wetu pia tunaogopa. mtoto anakula miraa, mtoto anavuta sigara, mbele ya mzazi wake, mzazi anashindwa kumkataza. Mtoto msichana anatoka skuli mapema, anarudi nyumbani saa 4 za usiku, mzazi anaogopa kumkataza. Kwa nini unarudi saa 4 za usiku? Nani kamleta nyumbani saa 4 za usiku? Ameletwa na wenzake wavulana. Mzazi anashindwa kumkataza mtoto. Haya mambo haya ndio yalosababisha umma zile kuadhibiwa, kwa sababu hawakatazani munkari wanaofanya. Ndugu zangu Waislamu, tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, tumtiini Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hatujaangamizwa, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asituangamize kama alivyoangamiza umma huo nyingine zilizopita. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifati lula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.